भांतेशु भकारांत जो हलंत है जिनसे इट नहीं होगा वो बता रही है, अनुदात वालों को गिना रहे, हमने बताया था ना अजंतों में जो अनुदात नहीं है उनको गिनाया था, जो अनुदात नहीं है जो उदात होंगे या सुरिक्त होंगे उनको गिनाया, और उनसे भिन्न जितने भी अजंत उन सबको कह दिया अनुदात है और वो इट नहीं होंगे उनसे आर्दतकों को। और अब हलंतों में अनुदातों को गिन रहे हैं क्योंकि जो अच्छे वाले हलंत धातु हैं वे कम संख्या में अलग है। भांतों में कितने हैं? त्रयः। यभ रभ लभ त्रयः। यभ मैथुने, यभ धातु मैथुन करना अर्थ में है, रभ धातु राभस्य आरंभ करना, जल्दबाजी हड़बड़ाहट से करना, और आंग उपसर जोड़ दिया तो आरंभ हो जाता है। लभ धातु दुर्लभ प्राप्त लाभे, प्राप्ति अर्थ में, लाभ अर्थ में। मांतेशो चत्वारः, मांत में चार है, कौन है? गम नम यम रम। गम धातु गति अर्थ में जाना, गम गतौ। नम धातु प्रभुत्व शब्दे च झुकना, नमस्कार करना, प्रणाम करना और शब्द करना, दो अर्थ में है। यम धातु उपरमे शांत हो जाना, उपराम हो जाना। रम धातु क्रीडायाम, क्रीड़ा करना, रमण करना, खेलना। शांतेशु दश, ताल विषकारांत दस धातु है, कुश दंश दिश दृश मृष ऋष ऋष लिश विष स्पृश दश। सबसे पहला वाला कुश धातु आक्रोश अर्थ में, कुश आक्रोशे जोर से रोना, चिल्लाना, गुस्सा होना, क्रोध करना। दंश धातु दशने, दशन ने दसना, सांप वगैरह डसते हैं ना, दसने को बोलते हैं दंशने। दिश धातु अतिसर्जने, अतिसर्जनम दान करना। दृश्य धातु प्रेक्षण देखना। मृष धातु आमर्षणे स्पर्श करना या मालूम करना, दोनों अर्थ जानकारी प्राप्त करना। ऋष और रुष दो धातु हैं, ऋष और रुष दोनों समान अर्थ में है, हिंसा करना, हिंसायाम हिंसा करना, एक ही अर्थ। लिश धातु अल्पी भावे घटना, कम हो जाना, लेश बोलते हैं, लेश थोड़ा, इसी से बनता है लेश। अल्पी भावे माने घटना, कोई चीज को घट जाना। विष प्रवेशण, प्रवेश करना। स्पृश संस्पर्श, स्पर्श करना, छूना। मूर्धनि षकारांत 11 है। शांतेशो एकादश, किश त्विश तुष द्विश दुष पिश्य पिश विष शिश शुष श्लिशः एकादशः। कृष विलेखने हल जोतना, खींचना, कल्टीवेटिंग लैंड, हल जोतना अथवा खींचने अर्थ में भी होता है। त्रिशकांतो, त्रिश धातु कांति अर्थ में होता है, कांति मैंने चमकना। तुष तृप्तौ तृप्ति, तृप्त हो जाना। तुष तुष त्रिश तो हो गया ना कांति अर्थ में, चमकना, उसके बाद तुष आया, तुषे तृप्ति तृप्त होना। दुष अप्रीत द्वेष करना, अप्रसन्न होना। हाँ, यहां दुष पहले बाद में दुष, दुष बाद में आएगा, वही ईकार पहले ना, बाद में ओकार आएगा ना। दुष पहले है, दुष अप्रीति अर्थ में द्वेष करना, और उसके बाद अरे दुष, दुष वैकृत्य दूषित होना, विकृत होना, दूषित होना मीन्स विकृत होना। दुष धातु पुष्य, यहां भी शयन विकरण प्रयोग कर रहे, देखो यह है ना पुष्य है, पुष धातु, लेकिन शयन विकरण क्योंकि अनेक है पुष धातु, दो तीन है, इसे दिवाली गण वाला पुष धातु ही लेना। जहां यह है जो भी कहीं और भी विकरण प्रत्यय आ सकता है ना, विकरण प्रत्यय को देखकर पहचान लेना पड़ता है किस गण का है वो, वो तभी देते विकरण प्रत्यय को साथ में पाणिनि जी, जब अनेक धातु एक ही जैसा हो, एक ही जैसा अनेक गण में हो, तब देंगे विकरण प्रत्यय। तो जब भी आएगा दिवाली, दिवाली दिवाली में शन होता है ना, शन होता है, शन में यह बचता है, दिवाली गण में यह बचता है, अन्य गणों में तो बचेगा नहीं। एक बार मैंने बताया था ना दसों गण में क्या क्या होता है, लिखाया है। उसके बाद आया पुष्धा पुष्य पुष्टो पुष्टिय पुष्टोना, पूषण बंधन इसी से बनता है, पूषा सूर्य भगवान का नाम है। पिष्धा तो संचूर्ण ने पीसना, संचूर्ण ने पीसना अर्थ में है। विषधातु सेचने सींचना, विष्णु भी बनता है इसी से ही, व्याप्ति अर्थ में भी होता है, व्याप्ति अर्थ में भी होता है और भी प्रयोग अर्थ में भी होता है, अलग होना अर्थ में भी होता है। विशेषणम सामान्य अर्थ वन मीनिंग धातु पाठ मीनिंग माध्यम धातु पाठ में विष सेचने, एक और जगह लिखा है विष विप्रयोगे एंड विष व्याप्त, थ्री मीनिंग्स एंड थ्री डिफरेंट गण। विष सेचने वादिगण में है, विष विप्रयोग क्रियादिगण और विष व्याप्त ज्योत्यादि, तीनों देने इकट्ठा। इसलिए यहां कोई विष धातु दिया लेकिन कोई गण का चिन्ह नहीं दिया, गण का चिन्ह दे देंगे तो उस एक गण में ही अनिट होएगा, बाकी गण में सेट हो जा रहा था, लेकिन एक चिन्ह नहीं दिया तो तीनों गण में ही अनिट ही रहेगा। तीन गण में आया विष धातु, द्वादिगण में आया उसका अर्थ सींचना, क्रियादिगण में उसका अर्थ अलग हो जाना, अलग होना, दो भाग कर देना, टुकड़ा करना, और व्याप्ति अर्थ में ज्योत्यादिगण में उसका अर्थ व्याप्त होना। क्रियादि क्रियादि क्रियादि भी स्ना स्ना प्रत्यय होता है, वहां पर स्ना स्ना का नाम बचता है। तीन गण में है, तीन अलग अलग अर्थों में है और तीनों को यहां इन्होंने इकट्ठा ले लिया एक एक शब्द से, अतएव कोई गण का विकर्ण प्रत्यय को साथ में जोड़ा नहीं, जैसे पुष्य जोड़ा वैसे यहां तो विष्णा बोल देते तो हम लेते केवल क्रियादिगण का लो, विवेश लिख देते तो केवल ज्योत्यादि का लेता, या विष अदंत कर देते तो शब्द मान करके केवल भाद का लेता, लेकिन अब किसी एक गण का हम नहीं ले सकते, किंतु तीनों गण के विष धातु को ये सूत्र क्या गया, इस सूत्र के अनुसार अनिट हो जाएगा। विष हो गया, उसके बाद शिष्य धातु शिलरी असर्वोपयोग्य, संपूर्ण का उपयोग नहीं होना, शेष बच गया है, शेष इसी से बनता है बचा रहना, बचा रहना, कोई चीज बच जाना थोड़ा सा, वो शिष्य धातु से। शुष्य धातु शोषण सुखानार्थ में, श्लिष्य धातु आलिंगने आलिंगन करना, आश्लेषणम उपश्लेषणम ये सब प्रयोग होता है आलिंगन करने अर्थ में। इस तरह से 11 धातु हो गया। शांतम शांतेशु दंत सकारांतार शांतेशु घस वसती द्वौ कर दिया, घस धातु अदने खाना अर्थ में, वसती बोल करके ज्ञापन कर दिया, आप वस निवास धातु को लेंगे, आच्छादने वाला अदादि गण को नहीं लेंगे। क्या देखिए यह नहीं है वसती बोल दिया, वादी जैसे बना दे वादी का, इसलिए वसती बोल दिया क्योंकि एक और है वस्ते, वस्ते बंद अदादि गण में, वो अ नहीं हो तो शब्द नहीं रहेगा, यह शब्द सहित दिया, इसका मतलब वादी गण वाला वो अर्थ क्या होगा उसका निवास, आच्छादन वाला नहीं लेना, जैसे वहां है ना आच्छादन वाला है ईशा वास्यम गुण सर्वम, वास्यम में जो वस धातु है वो आच्छादन अर्थ में है, निवास अर्थ में नहीं है, निवास अर्थ में होगा तो वास्यम नहीं बने शब्द के रूप, तो रूप को देख पहचानना पड़ता है किस गण का है ये, या वसती बोल दिया इसे मालूम हो रहा है ये द्वादी गण का लेना पड़ेगा, यदि अदादी गण का कहना होता तो ये वस्ते लिखते घस वस्ते, आपने पद चलेगा उसका वस्ते वसाते वस्ते बनता है उसकी, इसलिए यहां पर समझना है निवास अर्थ वाला लेना है, आच्छादन अर्थ वाला नहीं लेना। हांतेशु अब हकारांतों में गिना रहे हैं आठ है ये, द दि दु न मि रु लि व अष्ट, दह धातु भस्मी करने जलाना भस्म कर देना, दिह उपचय वृद्धि होना लीपना जो गोबर वगैरह लिप देते ना, एक कोटिंग हो गया, पेंटिंग करते हैं आप ये सब, कोटिंग एक कोट बढ़ा दिया आपने, हल्का सा मोटा हो गया ना, वो मोटा नहीं होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, हल्का सा बढ़ेगा, इसे कहते हैं हल्का सा वृद्धि हो जाना, वृद्धि होना। उपदेह, देह के ऊपर उपदेह हो गए, एक और कोटिंग चढ़ गया। देह के बाद दुह, प्रपूर्णे, दुह धातु प्रपूर्ण अर्थ में दुहना, गाय का दूध को दोहना, धरती को दोहना है, धरती को दोहते ना हम लोग, जितना पौधा उगा रहे हैं सब का मतलब कि हम दोहन कर रहे हैं, पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं, यही धातु से प्रयोग, दुहित्री बेटी के लिए, हाँ बाप का दोहन करती रहती है जिंदगी भर, जब भी आए कुछ मान ले जाए, इसलिए उसके कहते दुहित्री, दोहन करने वाली, और पुत्र को नहीं का दुहिता है, दुहित्र नहीं बोलते, वो दोहन नहीं करता बेचारा। न बंधने, न धातु बंधन, बांधना अर्थ में, जूता बांधने में आया था ना, उपान जूता। अच्छा, नह के बाद मिह, सेचने सींचना, रूह बीज प्रादुर्भावे, रूह धातु बीज का प्रादुर्भाव, मही रूह बीजाय ऐसा प्रयोग होता है, जमना उगना अंकुरित होना, ये सब अर्थ लिया जाएगा रूह धातु का, बीज कर्मणि बीज प्रादुर्भावे, बीज का बोने अर्थ में नहीं लेना, बीज का उगना जब अंकुरित होकर फूट के निकलता है ना, उस स्थिति को कहते रूह। लेह आस्वादने चाटना, वह प्रापणे ले जाना ढोना अर्थ में। श्लोक में गिना के बोल रहे अनुदात्ता हलंदेजो धातवस्त्रिदिकं शतम्, अनुदात्ता हलंतेशो, हलंत में हलंतों में ये अनुदात धातु कितने हैं, त्रेदिकम शतम धातव, 103 धातु है, त्रेदिकम शतम मैंने 103 धातव अनुदात्ता हलंतेशो, हलंतों में 103 धातु ही अनुदात अनुदात वाले होते हैं। इसमें क्या हो गया अभी आपका है गोपायाम च, गोपायाम इति क्या था, चक्री धन था, को क्या प्राप्त हुआ था, इट, तवे सूत्र आरंभ हुआ था है ना, क्योंकि इसे आर धातु शेष से इस संज्ञा इट अर्ध संज्ञा करने की जरूरत नहीं है कि लिट छ के द्वारा ही सभी का अर्ध संज्ञा हो चुका है ना, सिप टिप जी सिप से पूरेगा अर्ध संज्ञा लिट छ से, और सिप के जब आदेश होता थर्ड, इसे थर्ड में भी आर्धातुकत्व आ गया है ना, सानी वलादेश हो अनल विद हो, और वलादि भी है, अतः आर्धातुक सेट वाला आदेश से इट आगम प्राप्त था, उसको भागने के लिए आपने सूत्र लाया था एकाचो उपदेश अनुदाता, एकाच उपदेश अनुदाता, एकाच उपदेश अनुदाता, और इसके अनुसार एक क्री धातु कैसा है, अजंत है, और अजंत में जो गिनाया है उत्तरी दंतेर में कहीं क्री आया नहीं है, उनसे भिन्न नहीं है, उत्तरी दंतेर में जो कारिका में गिनाए हुए धातुओं से ये अलग है, अलग होने के नाते क्या कहा जाएगा क्री को, अनुदात अच्छ वाला है, क्योंकि अजंतों में जो गिनाया है वो अनुदात नहीं है, उनसे भिन्न अनुदात है, हलंत में जो गिनाया है वो अनुदात है, और उनसे भिन्न जो होंगे वो अनुदात नहीं है, अतएव उदरी अंतर कारिका में गिना जो 14 प्रकार के पदार्थ हैं उनसे भिन्न है यह त्री रूपी अजंत धातु, अतएव क्या हो गया, अनुदात धातु हो गया, उससे पर में आया हुआ जो थल है वलाद्यार्थ तो उसको इट नहीं होगा, अतः प्राप्त इट निषेध हो गया, जब नहीं हुई तो गोपायाम चक्री धन रह गया, अक्री करी को सार धातु का अर्ध धातु की ओर से गुण कर देंगे है ना, अर्ध धातु प्रति पर क्या होगा, सार धातु का अर्ध धातु का योग हो, कित भी नहीं है कि सिप के जगह पर थड़ हुआ है, सिप पर पित नहीं, अश्रीनाथ लिट कित कहां कित करता है, अपित लिट को कित करता है, पित लिट को तो करता है नहीं, अतएव किंग से गुण भी निषेध नहीं हुआ, तो सार धातु का अर्ध से गुण जब हुआ क्री को कर हो गया, अनुस्वार पर श्रवण कर दीजिएगा गोपायन चकर्थ रूप बन जाएगा। गोपायान चकर्थ, गोपायान चक्रथु है ना, थस को आदेश हो गया, अथुस अथुस को मिला देना है, गोपायान चक्री था दन अथुस रहेगा, ये हो जाएगा कित, क्योंकि असमिवाद पिटलित अपित लिट क्या हो जाएगा, कित हो जाएगा, कित होने से आर्धात को पढ़ते हुए प्रात गुण नहीं हुआ, गुण नाम से क्या होगा इको यणी चक्र हो, और अंत में थ को अ आदेश होगा चक्र है कि नहीं, और उत्तम पुरुष मिप को नल, नल का बचेगा वहां भी अ, दो बनेगा नलोत्तम होगा, एक बार वृद्धि होगी नित होकर के, एक बार वृद्धि नहीं होकर गुण होगा चक्र, गोपायान चकार गोपायान चकर, क्योंकि नलोत्तम होगा क्या करता है उत्तम पुरुष व नल को नित विकल्प कर दिया है ना, जब नित हो गया तो अचय नित से वृद्धि होगी, जब नित नहीं है तो केवल गुण रहेगा, गुण तो पहला होगा ही, दोनों में गुण होगा, गुण के बाद नित पक्ष में वृद्धि होगा, गुण करके भी वृद्धि कर सकते हैं ना दोनों पक्ष, दिक्कत नहीं, अथो पता लगेगा कितने अंतर है, और पहले वृद्धि करोगे तो कार सीधा वृद्धि हो सकता है, गोपायन चकार गोपायन चकरो गोपायन चक्रिव गोपायन चक्रिम क्रिव क्रिम ये बनेगा, वाम में इट नहीं हो सकता कि वहां भी वही हाल है चक्रिव चक्रिम, हम जात से परमी वारदा तो कहे ना इट निषेध हो गया, एकाच उपदेश ये हो गया, जब क्री का अनुप्रयोग किया आपने है ना, जब भू का अनुप्रयोग करोगे गोपायाम भू और नल रहेगा, प्रक्रिया तो बना चुके हो बबू आप जानते हैं, जोड़ दे गोपायाम बबू व गोपायाम बबू बतु हो गोपायाम बबू वो हो गोपायाम बबू बी था गोपायाम बबू बतु हो गोपायाम बबू व गोपायाम बबू व गोपायाम बबू बी व गोपायाम बबू बी म, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ना, वैसे कभी चलेगा, पहले विषय में सुबंध पद बना दिया ना उसको, तो अव्यय बन गया है उसे कुछ नहीं, अब वो उपपद में रहते हुए आप यहां अनुप्रयोग कर रहे हैं, जहां अनुप्रयोग कर रहे हैं वहां प्रक्रिया हो रही है, यहां इतना ही हुआ तो मकार को केवल अनुसार प्रसारण आपने किया था है ना, नश्चा पदांत से झली ये भी लगा लो, या मोन स्वर लगवा पदांत से भी लगा सकते हैं, जैसे पदांत है ना वो संस्कार कर दो वहां पदार्थ से विकल्प से प्रसन्न भी कर सकते हैं, मर्जी अपनी है, जैसा भी प्रक्रिया से जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप असुद का अनुप्रयोग करेंगे, आप असुधन थ गोपयाम असुधन थ क्यों लेना, पहले नल लो ना, नल का लिट को तिप तिप को आ हो गया, यह भी एक सूत्र है अस्थिर भू असुधातु को लिट के परे रहते हुए भू आदेश हो जाता, भू आदेश होते तो क्या हो जाएगा बहु वही बनेगा, फिर तो अनुप्रयोग करना व्यर्थ है ये नहीं, इसलिए कह दिया असधातु को लिट निमित्तक अंग संज्ञा रहेगा तभी करने का, नहीं तो अब यहां पर लिट साक्षात अंग संज्ञा नहीं है, तो गुप्त से लिट होकर प्रक्रिया शुरू हो रखा है, असधातु से लिट नहीं आया, ये तो अनुप्रयोग मात्र हुआ है, अतएव यहां पर असक भू आदेश नहीं है, इसे क्या होगा फिर इटी धातु अभ्यास लगाओ अफ अफ अस धन अस अस धन अ पूर्वाभ्यास हलादिशेष अस धन अ अत आदे है अत आदे है आ अस धन अ नेता गुणित अत गुणित प्राप्त था ना अकाशन दीर्घ प्राप्त था आज गुण प्राप्त उसे बाद अकसण दीर्घ अतोषण भाग्य अतगुणे प्रूफ करने आया तब अत आदि सूत्र ने अभ्यास के अ को दीर्घ आ बना दिया और फिर आज गुण अकसण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ कर देंगे आस धन अस गोपाया याम था आस है मिला दीजिए गोपाया मास म चला जाएगा आ में मिल जाएगा गोपाया मास तुहु गोपायामाशु गोपायामासी इट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों शांतों में घस वस दो ही लिया ना, अस तो आया नहीं है, इसीलिए जो अस क्या हो गया अनुदात नहीं रहा, अस का आकार अनुदात नहीं है, अतः इससे पर थड़ को इट होगा। गोपायामासी गोपायामासु गोपायामास गोपायामास गोपायामा शिव गोपायामा शिव, ये सब आय पक्ष में हो गया। नौती 27 और चकार चक्र एक दो हो गए थे नल में, है कि नहीं, इसलिए वो दो होगी से एक हो गया, एक 28 हो गया कुल मिला के, 27 और एक एक्स्ट्रा था 28 हो गया, और बाकी है 9 बनाना। जब आया दीवार धातु के वास है, आय नहीं होता, उस पक्ष में क्या रूप बनेगा? आया दीवार धातु के वहां पढ़ा था ना आपने, उसने क्या कहा था अर्धातु की विवक्षा में, जब कभी अर्धातु लकार करना चाह रहे हैं तब जो आय होता है वो नित्य, उसको बाद उसने विकल्प कर दी थी। जब आय पक्ष में सारी लंबी प्रक्रिया होता हुआ रूप बन गया, अब आय अभाव स्थल अवस्था में रूप बनाइएगा। गुप्त धातु रहा, आय अवस्था में क्या रहेगा, आय अभाव में गुप्त रह गया है, गुप्त धन लिट, गुप्त धन लिट, लेट को तिपंडन नल का अ बच गया, गुप्त धन अ लिटी धातु अभ्यास से द्वित होगा, गुप गुप धन अ पूर्वाभ्यास अलादिशेष गु गुप धन अ कुहस्चु जू गुप धन अ सार धातु गार धातु गये हो गुण कर देंगे जुगोप जुगोपा जुगोपा अतुस रहेगा तो क्या है असंयोग आप लटकित सिक्कित हो गया, प्राप्त सार्वत गुण को किंगित निषेध कर दिया, मिलाते जाएंगे केवल आप जुगुपतुहु जुगुपुहु जुगुपतुहु जुगुपुहु, ये रूप बनेगा। और थल में काम करना है, थल में जुगुप दंत था, पांतों में इनकी गिनती नहीं है, पांतों में इसकी गिनती न होने के कारण से नित्य इट प्राप्त है, आर धातु का सिख बलादेह से नित्य इट प्राप्त था, उसे बाल करके सूत्र ला रहे देखे स्वर्ति सूति स्वीट धूयूदित वा स्वर्ति सूति सूयति धूयूदित वा उदित तक पंचमी का एक वचन और वा अव्य है दो पद है, स्वरत्यादिर उदित परस्य वलादिर अर्धातुक सीड वा स्यात् कहता है स्वरत्यादे है उदित स्वरति एक धातु है स्वरी स्वरी धातु है स्वरति मैंने स्वरी शब्दोपतापयोः शब्द करना और दुख देना शब्द करना और दुख देना स्प्री धातु जब बच्चे अलग कर दी दो स्वरति नहीं ये तो शब्द भी कर रहे हैं और आपको दुख भी दे रहे हैं। अशुंग धातु प्राणी गर्भ विमोचन पैदा करना जन्म देना सूति प्रसूति गृह लिखते नहीं इसलिए मैटरनिटी होम प्रसूति गृह जब बच्चे पैदा होते हैं प्राणी गर्भ विमोचन में होता है शुंग धातु सूति सूयति सूयति ये भी वही अर्थ में प्राणिक प्रसव है अलग अलग गण का इतना ही अंतर है सूति आदादि गण का है और सूयति दिवादि गण का है अर्थ एक ही है प्राणिक प्रसव अर्थ में ही है। धुई धातु कंपनी हिलना विशेष रूपेण घोड़े का हिलना घोड़े का कंपना जिससे उसके सारे बाल झड़ता है ना वो जोर से कंपता है विशेष तरीके से घोड़ा तो जितने पुराने बाल होते हैं सब झड़ जाते हैं गिर जाते हैं अन्य कंपन में भी प्रयोग हो जाता है विशेष रूप में प्रयोग होता है और जितने दीर्घ उकारी इत संज्ञा वाले उत इत यशा उदित जैसे गुप्पु धातु है गुप्पु में क्या हुआ था दीर्घ उकार की ना दीर्घ उकार की आपने क्या करी है इत संज्ञा इसे इस धातु क्या कहूंगा उदित हो गया इसलिए उदित धातु कहा जाएगा इन उदित धातुओं को क्या होता है, विकल्पित होता है। सूरी धातु, शुंग प्राण प्रसवे धातु और शुंग भी धातु, दोनों ही शुंग ही है, अलग अलग गण का है, सूति सूयति और धुई कंपनी धातु। ये जो चार धातु और जितने भी उदित धातु है उन सभी को वलादि आर धातु के प्रति में उनको विकल्प सिद्ध हो जाएगा। अतः यहाँ क्या हुआ, आप गुप्त को विकल्प सिद्ध हो गया, प्राप्त नित्यित को बात करके इसने विकल्प सिद्ध कर दिया। एक बार जू गो गुण तो हो ही जाएगा, जुगो की था एक पक्ष है और जुगो था दूसरा पक्ष है, पित्त है ना, गुण को तो कोई रोकेगा नहीं। जुगो पिथा जुगो था दूर बन जाएगा, जुगो पिथा जुगो था जुगुपथु जुगुप जुगोप जुगुपिव जुगुपिम और व म में भी विकल्प सेट होगा है ना, व म में भी विकल्प सेट चारों बनेगा, जुगुपिव एक बनेगा, जुगुपव जुगुपिम जुगुपम, व म भी बला जा रहा तो वहां भी विकल्प सेट होना है, इसे जुगुपिव जुगुप जुगुपिमा जुगुपमा ये रूप बनेगा। इट अभाव पक्ष है, इट पक्ष है। अब जितने भी आर धातु में इसलिए वलाद्य आर धातु में तीन तीन रूप बन जाए सब जगह है ना, क्योंकि तास हो जाएगा ना लुट लकार में, तास क्या है वलाद्य आर धातु का, वहां भी एक आय पक्ष होगा और आय अभाव में दो रूप बन जाएगा, इट पक्ष है इट अभाव है। अब देखिए कैसे गुप धातु से आय हुआ गोपा, गोपाय धातु से तास हो जाएगा है ना, टिप होगा, प्रक्रिया बन के रूप क्या बन जाएगा गोपाईता, यही होगा ना। और जब नहीं हुई तो गुप धातु तास और टिप रहेगा, तो आदेश होगा इट होगा सब होकर के, लेकिन इट या दो बार होगा, दो होगा ना, इट एक बार इट होगा, एक बार इट होगा तो गो ई ता, इट नहीं हुआ तो गो। तो आय पक्ष है एक ही प्रकार का रूप होगा, आय अभाव में दो प्रकार होगा, इट पक्ष है इट अभाव पक्ष है, 9 या 27 सभी आर्धिकों में ऐसे ही चलाना है, सभी आर धातुकों में 27 कम से कम रूप बनेंगे। तो गुप्त धातु किधर रूप हो जाएंगे, 500 से ऊपर बन जाएंगे। गोपायिता गोपायितारौ गोपायितारः गोपायितासी गोपायितास्तः गोपायितास्थ गोपायितास्मि गोपायितास्वः गोपायितास्मः गोपिता गोपितारौ गोपितारः गोपितासी गोपितास्तः गोपितास्थ गोपितास्मि गोपितास्वः गोपितास्मः गोप्ता गोप्तारौ गोप्तारः गोप्तासी गोप्तास्तः गोप्तास्थ गोप्तास्मि गोप्तास्वः गोप्तास्मः। इसी प्रकार गोपायिष्यति गोपिष्यति गोप्स्यति गोप्स्यति, मूर्धन्य षकार नहीं होगा इत अभाव पक्ष में, इण चाहिए ना उसको, से गोपायिष्यति लृट लकार का एक रूप बनेगा गोपायिष्यति, सिया हो गया ना बीच में और उसकी तागम हो गया तो गोपायिष्यति बना। और आय अभाव में गोपिष्यति और आया भाव और इट भाव पक्ष तो गोप्यति, तीन तीन हो जाएंगे गोपायिष्यति गोपायिष्यतः गोपायिष्यन्ति गोपायिष्यसि गोपायिष्यतः गोपायिष्यथ गोपायिष्यामि गोपायिष्यावः गोपायिष्यावः गोपिष्यति गोपिष्यतः गोपिष्यन्ति गोपिष्यसि गोपिष्यतः गोपिष्यथ गोपिष्यामि गोपिष्यावः गोपिष्यामः गोप्स्यति गोप्स्यतः गोप्स्यन्ति गोप्स्यसि गोप्स्यथः गोप्स्यथ गोप्स्यामि गोप्स्यावः गोप्स्यामः। अवसार्धतुक लगा रहेंगे है ना, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, तीनों ही सार्वधातुक होते हैं। यहाँ कोई तासिया कोई सार्ध संज्ञा वाला सूत्र नहीं है, इसलिए तीन का एक एक रूपी बनेगा आय पक्ष वाला, वह विकल्प से होना है नहीं। तो गुप्त धातु से सबसे पहले आप क्या करेंगे, गुपु धूप विक्षिपणी पड़ी आय सूत्र से आय आदेश कर दिया, गुप्त आय प्रत्यय आया है, उसका अर्ध संज्ञा होगा अर्ध शेष पुगंत लघु पद शिक्षक से गुण होगा। गोपाय सनातनता धातव से इसका भी आप क्या कर दिए, धातु संज्ञा कर दिए। धातु संज्ञा करने के बाद लाया लोट लकार, लोट का टिप, टिप का शब, गोपाय शब्दकार टिप का ती, अतो बोले परूप गोपायति एरोह गोपायतु गोपायतु गोपायतात गोपायताम गोपायन्तु गोपाय गोपाय गोपायतात गोपायतम गोपायत गोपायानि गोपायाव गोपायाम। लंग लगार में लुंग लंग लिंग छोड़ जाता है, ये स्थिति रहेगा, लुंग लंग लिंग छोड़ अट्टागम हो जाएगा, है कि नहीं, लंग आएगा यहाँ, अट्टागम होने के बाद अगोपाय टिप होगा, टिप का शप हो गया पूरा सारा, अगोपाय की इतश्च से ई लोप कर दो, अगोपायत अगोपायत अगोपायताम अगोपायन अगोपाय अगोपायतम अगोपायत अगोपायम अगोपायाव अगोपायाम। और विधिलिंग में गोपायत गोपाय धन विधिलिंग आएगा, गोपाय धन विधिलिंग। अब अट्टागम नहीं होना है, प्रक्रिया लगभग यही रहता है सारा, किंतु शब्द प्राप्त है, शब्द तो हो ही गया, गोपाय अदंती रहेगा, उसकी तो को क्या हो गया यासत प्रसिपदात्म दिच्छ, यासत प्रसिपदेश उदात्म दिच्छ गोपाय अ यास है ना, बस यास के सकार का लोप होना प्राप्त हुआ, लिंगस्य लोपो अनंत्यस्य उसे बात करके आपने लगा दिया, अतो ये यह आदेश हो गया गोपाय अ य धन ई का सा इतस्त लोप, ये के एकार को लोपो व्योरवली लोप, अतो उड़े परुप अकाह सावरणे ने आगुण है ना, गोपाय अ मिल गया गोपाय बन गया, ई में गुण हो गया तो गोपायेत गोपायेत के बाद ताम आएगा, गोपायेताम गोपायेयोः गोपायेः गोपायेतम गोपायेत गोपायेयम गोपायेव गोपायेम। इस प्रकार विधिलिंग हो गया, हवा शरीर में फिर आएगी, अर्धातु का गया ना लिंगाशिशी अर्ध संज्ञा कर देता है, इसीलिए जो फिर उसकी प्रक्रिया बढ़ेगी, आय पक्ष आय अभाव पक्ष सब चर्चा होगा, दो होगा क्योंकि यास बलादी नहीं है, इट विकल्प नहीं होगा, बल कहां से शुरू होता है, वरट से शुरू होगी ना, तो यह कहां है, वो से पहले है, वलादी में है नहीं, अरे वलादी में सीट प्राप्त ही नहीं तो विकल्प कैसे करोगे, इसलिए दो ही रूप बनेगा आय पक्ष है आय भाव पक्ष है, आश्रलिंग में सिच में विचार आएगी, तीन तीन होगी।